co lukra, ty bomboniera. Ile bym znaczył, tłumaczył, to nie dociera. Nie, to co mam sam, zbudowałem to od zera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz mnie. Kolejny tune ciebie boli i uwiera. Ile bym pisał, to nisza, już cisza lepsza jest. Znajdziesz mnie tam, gdzie gandzia i tabakiera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz mnie. Wszyscy czekają, karawana idzie dalej. Droga utorowana, bo wkładam w nią cały talent. Biorąc mic, wiedziałem, że nie w każdym znajdę fana. I że może ich zaboleć, jak ogarnę, co mam w planach. To nie Fata Morgana, co widzę, cieszy mi oko. Numery wchodzą bloką, jakby weszły mi w loto. Ero nie Elon, lecz także mierzy wysoko. I nie trzeba mi rakiet, wystarczy niezły mikrofon. Rzeczy istotą jest, że mogę nie mieć czasu na ping-pong z balasami, co jeszcze nie wyszli z lasu. Mam misję i potencjał, żarkę i benzynę. Wszystko płonie, wjeżdżam walcem na rynek. I ma być cymes, ma być tak jak mi na rękę. I to bardziej Breitling niż Netto 2900. Życie ma być piękne wśród bliskich dobrych dusz. I jak coś cię ściąga w dół, to po prostu to push. Z tyłu sztyleczek, z przodu kwiaty bomboniera. Ile bym znaczył, tłumaczył, to nie dociera. Nie, to co mam sam, zbudowałem to od zera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz mnie. Kolejny tune ciebie boli i uwiera. Ile bym pisał, to nisza, już cisza lepsza jest. Znajdziesz mnie tam, gdzie gandzia i tabakiera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz moja mnie. Moja karawana leci jak Impala na trzydziestkach. Miaszy wszystkich śmieci, co szukają szans w aferkach. Gdybyś kurwa nie zaczepił, nie znaliby cię starzy o tym stylu i szacunku. Możesz tylko marzyć, rapujorki coś tam warczą. Zwraca im się karma, bycie w gdzie jest dla nich pracą. Gdzie zarabia pracodawca, szybko tracą fason. Kiedy popularność spada, wasza ksywa z moich ust zawsze gdy pluje wypada. Hejty po cichu buldupią, wypisując biblię żalu. Z komputera swojej starej, w przerwie od obiadu. Dla was jestem JWP, jaśnie wielmożny paluch. I pierdolę wasze zdanie jak tysiące moich fanów. Pierdolony selfmade, bez grama pozerki. Zróbcie kurwa przejście, wszystkie rapowe modelki. Nie pierdol co jest trendy i który jest na czasie. Bo wszystko co najlepsze słuchane zanim poznacie. Kurwa mać, nienawidzę się lać, latam z bazuką. Słyszę strzał, robię pop-pop, ten świat jest suką. Będę miał co będę chciał i chuj z nauką. Hater wstaje rano od razu z bolącą dupą. Mam do tego dystans, nie umiesz tego wygrać. Możesz mnie co najwyżej cmoknąć środek motocykla. Prawda jest przykra, jak atrybut hejtera. Jedyna myszka, którą znasz, to ta od komputera. Wciąż jestem taki i taki, masz na mnie haki. Atraki, blisko pataki, jak ptaki ataki. Lecą w sieć, to nie kamora, to chore fora. Odpora, to pora, użyć to pora. Paluszkami nie naciska się. Z tyłu sztyleczek, z przodu kwiaty bomboniera. Ile bym znaczył, tłumaczył, to nie dociera. Nie, to co mam sam, zbudowałem to od zera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz mnie. Kolejny tune ciebie boli i uwiera. Ile bym pisał, to nisza, już cisza lepsza jest. Znajdziesz mnie tam, gdzie gandzia i tabakiera. Ta karawana pędzi wciąż, nie zatrzymasz mnie.